Hoofdstuk 36 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 36 van boek 4. Gravin Lydia Ivanovna was als zeer jong, dweepziek meisje, aan een rijk, aanzienlijk, goedhartig, maar zeer losbandig man van de wereld uitgehuwelijkt geworden. Maar reeds na 2 maanden werd zij door haar echtgenoot verlaten. De overstromende en sentimentele betuigingen harer liefde had hij slechts met spot, zelfs met vijandschap beantwoord, zodat de mensen, die zijn goed hart kenden en tevens meenden, dat de fantastische Fanny geen gebreken had, zich dat volstrekt niet konden verklaren. Zij hadden zich niet laten scheiden, maar haar man leefde niet met haar, en bij elke ontmoeting bejegende hij haar slechts met bittere spot. Zij had reeds lang opgehouden op hem verliefd te zijn, maar zij had sedert niet opgehouden op iemand verliefd te wezen, somwijlen op meer tegelijk, op vrouwen en mannen, en schier op allen, die zich door iets uitstekends onderscheiden. Zij was verliefd op alle nieuwe prinsen en prinsessen van het keizerlijk huis. Zij was verliefd op de metropoliet, op een vicaris en op een andere geestelijke. Zij was verliefd op een journalist, op een minister, op een dokter, op een Engelse zendeling en eindelijk op Karenin. Maar al deze grote liefde, die nu sterker dan zwakker was, verhinderde haar niet in de uitgestrektste en gecompliceerdste betrekkingen tot het hof en de gezelschapswereld te staan. Na het ongeluk dat Karenin had getroffen, nam zij hem onder haar bijzondere bescherming, en nadat zij zijn gehele huis had ingericht, bemerkte zij, dat al haar vroegere en al haar overige liefde niet de rechte was geweest, maar dat zij slechts en alleen nu werkelijk op Karenin verliefd was. Terwijl zij haar gevoel ontleedde en met het vroegere vergeleek, werd het haar duidelijk, dat zij op Komissarov volstrekt niet verliefd zou zijn geworden, als hij het leven des keizers niet gered had, en niet op Ristitsch, als het Slavische vraagstuk er niet geweest was, dat zij echter Karenin om zijn zelfs wil lief had, uit hoofde van zijn verheven, door anderen niet gewaardeerde beginselen, uit hoofde van de lieve toon zijner stem, met de lange klemtonen, uit hoofde van zijn matte blik, uit hoofde van zijn karakter, en van zijn witte handen, met gezwollen aderen. Zij was niet slechts verheugd, als zij hem ontmoette, maar zij bespiedde ook de indruk, die zij op hem maakte. Zij trachtte hem niet slechts met haar woorden te bevallen, maar met haar gehele persoonlijkheid. Om zijnentwil maakte zij nu meer werk van haar toilet dan ooit tevoren. Zij bloosde als hij in de kamer kwam. Zij kon ook een lachje van genoegen niet weerhouden, als hij haar iets aangenaams zeide. Zij betrapte zich zelfs op de gedachte hoe het wel zijn zou, als zij niet gehuwd en hij vrij was. Reeds sedert enige tijd verkeerde Lydia Ivanovna in de sterkste spanning. Zij had vernomen dat Anna en Wronsky naar Petersburg waren teruggekeerd. Alexei Alexandrovitsch moest tegen een ontmoeting met hen beschermd worden. Hij moest zelfs van hun nabijheid geen kennis dragen, omdat hem dit slechts kwellen zoude. Hij mocht niet weten dat deze verschrikkelijke vrouw weer in de stad was en hij elk ogenblik tegenover haar staan konde. Lydia liet door haar kennissen uitvorschen met welk doel die afschuwelijke mensen, zoals zij Anna en Wronsky noemde, teruggekeerd waren. De jonge adjudant, een vriend van Wronsky, die door haar carrière hoopte te maken, en door wie zij haar inlichtingen ontving, bracht haar de geruststellende tijding, dat zij hun bemoeiingen, waarvoor zij waren overgekomen, reeds ten einde gebracht hadden, en de volgende dag weer zouden afreizen. Lydia Ivanovna had zich bijna al gerustgesteld, toen men haar de volgende morgen een briefje overbracht, in welk schrift zij dadelijk Anna Karenina's hand herkende. Het couvert bestond uit papier, zo dik als boomschors, op welk geel papier zich een reusachtig monogram bevond, en waaruit een aangename geur haar tegenkwam. Wie heeft dat gebracht? Een commissionair uit een hotel. Gravin Lydia Ivanovna vermocht zich nauwelijks neder te zetten om de brief te lezen. Door de sterke gemoedsbeweging kreeg zij een aanval van kortademigheid, waaraan zij somwijlen leed. Eindelijk, nadat zij wat kalmer was geworden, las zij het volgende: Madame la Comtesse, de christelijke gevoelens die uw hart vervullen, geven mij de moed aan u te schrijven. Ik gevoel mij ongelukkig door de scheiding van mijn zoon. Ik smeek u om de toestemming hem nog eenmaal voor mijn vertrek te zien. Vergeef mij dat ik u aan mij herinner. Ik wend mij tot u en niet tot Alexei Alexandrovitsch, omdat ik deze edelmoedige man niet door de herinnering aan mij mag laten leiden. Daar ik uw vriendschap voor hem ken, zal u mij begrijpen. Zend Serezja bij mij, of zal ik op een bepaald uur bij u aan huis komen. Anders verzoek ik u mij te doen weten wanneer en waar ik hem ontmoeten kan. Ik hoop dat mij dit niet geweigerd zal worden, daar ik de edelmoedigheid ken van hem van wie dit afhangt. U kan zich niet voorstellen hoe ik door verlangen word verteerd, en daarom kan u zich ook niet voorstellen hoe dankbaar ik zijn zal voor de hulp die u mij zal verlenen. Anna. Alles in deze brief verstoorde de gravin, de inhoud, het aanroeren van Karenins edelmoedigheid, en vooral de naar haar mening te vrije toon. Zeg dat er geen antwoord is, zeide zij tot de bediende, opende dadelijk haar schrijfportefeuille en schreef aan Karenin dat zij bepaald hoopte hem om 1 uur bij de felicitatie op het slot te ontmoeten. Ik moet met u over een gewichtige en treurige zaak spreken. Waar zullen we daar de plaats bepalen? Het beste zou zijn bij mij aan huis, waar ik de thee voor u zal gereed hebben, maar het is volstrekt nodig. Hij legt het kruis op, maar hij geeft ook de kracht om het te dragen, voegde zij erbij, om hem een weinig voor te bereiden. De gravin schreef gewoonlijk elke dag 2 of 3 briefjes aan Alexei Alexandrovitsch. Zij hield van deze wijze van mededeling, daar zich hierin iets geheimzinnig met elegance verbond, wat anders in haar persoonlijke relatieën geheel ontbrak. Einde van hoofdstuk 36 van boek 4.